ทีนี้ก่อนที่จะอธิบายไปตามลำดับข้อหรือลำดับขั้นก็จะพูดถึงข้อควรทราบในการปฏิบัติซะก่อนคือมีอะไรบางอย่างที่ควรจะพูดเป็นพิเศษไว้พูดทำความเข้าใจกันเบื้องต้นเวลาพูดอธิบายไปตามลำดับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นเพราะว่าในนี้ก็มีศัพท์มีข้อความอะไรบางอย่างที่ควรทำความเข้าใจพิเศษแต่นี้อย่างที่หนึ่งที่ควรทราบก็คือที่ตั้งข้อสังเกตตอนต้นทีนึงแล้วมาย้ำไว้คือว่าในหลักปฏิบัติของอานาปานสติแบบนี้16ขั้นนี้ตั้งแต่ขั้นที่3เป็นต้นไปจนจบขั้นที่16ใช้คำว่าศึกษาว่าศึกษาว่าหรือบาลีว่าสิกขติศึกษาว่าก็คือฝึกให้เป็นอย่างนั้นหรือหัดให้เป็นอย่างนั้นคือพยายามทำให้เป็นอย่างนั้นอย่างที่บอกว่าเนี่ยเป็นการที่บังคับควบคุมให้มันเป็นไปตามที่เรามีความประสงค์ซึ่งอันนี้จะต่างจากหลักกลางหลักกลางในหลักทั่วไปของสติปัฏฐาน4อย่างที่แสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรที่ได้พูดในคราวที่แล้วนั้นแทบจะหาคำว่าสิกขติหรือศึกษาว่านี้ไม่พบเลยมีอยู่สักแห่งเลยตรงกันคือว่าขั้นที่3ที่เป็นตอนเริ่มของคำว่าศึกษาว่าในที่นี้ก็จะมีคำว่าศึกษาว่าปรากฏขึ้นนอกจากนั้นก็จะมีคำอื่นๆโดยเฉพาะที่ปรากฏมากที่สุดก็คือคำว่ารู้ชัดว่ารู้ชัดว่าก็คือคำว่าปัจฉานาติเป็นอาการของสัมปชัญญะแล้วก็บอกให้เรารู้ว่าเป็นการรู้ชัดสิ่งหรืออารมณ์ที่ปรากฏขึ้นในเวลานั้นๆโดยที่ว่าไม่ได้พูดว่าได้พยายามให้เป็นอย่างนั้นหรือไม่นี่เป็นข้อสังเกตที่หนึ่งซึ่งศัพท์ที่ปรากฏในนั้นจะทำให้เรามองเห็นอันนี้ได้ถ้าหากว่าได้ตรวจดูข้อปฏิบัติไปตามลำดับจนเห็นแม้แต่พยัญชนะถ้อยคำที่ท่านใช้